7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is zaterdag 22 juli. Is een verplicht vaarbewijs een goede manier om het aantal ongelukken op het water terug te dringen? En er is opnieuw een vaccin tegen het RS-virus goedgekeurd. Meer overal in een overzicht van het nieuws, Marnix Ampersen. Marnix, goedemorgen. Goedemorgen. Het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft goedkeuring gegeven voor een tweede vaccin tegen het RS-virus. Dat middel kan aan zwangere vrouwen worden gegeven. Hun baby is dan na de geboorte 6 maanden tegen de luchtweginfectie beschermd. De komst van het vaccin wordt door artsen gezien als een doorbraak. In Nederland belanden elk jaar duizenden kinderen met het RS-virus in het ziekenhuis. Eerder werd al een vaccin goedgekeurd dat aan pasgeboren baby's kan worden gegeven. De Amerikaanse inlichtingendienst DIA zegt geen reden te hebben om te twijfelen aan de uitspraak van de Russische president Poetin dat een eerste lading kernwapens naar Belarus is verstuurd. Dat zouden hoge ambtenaren van de DIA gemeld hebben. Ze zeggen ook dat de wapens moeilijk te volgen zijn, zelfs met satellietbeelden. Eerder deze maand vertelden Amerikaanse functionarissen nog dat het er niet naar uitzag dat Belarus klaar was om kernwapens op te slaan. Het Russische Wagner-huurlingenleger vecht op dit moment niet in Oekraïne, zegt een veiligheidsadviseur van het Witte Huis. Dat bevestigt wat Wagner-leider Prigozhin zei in een video die woensdag verscheen. Daarin zei hij dat zijn manschappen voor nu niet meer in de oorlog in Oekraïne zouden vechten. Hij zei dat ze hun krachten moesten verzamelen voor Afrika. Afgelopen week zijn er tientallen extra Wagner-manschappen aangekomen in de Centraal-Afrikaanse Republiek voor de beveiliging rond een referendum eind deze maand. In Italië zijn de namen van niet-biologische lesbische moeders van de geboorteactes van hun kinderen gehaald. Dat kan vanwege nieuwe wetgeving van de conservatieve regering. Eerder werd al bekend dat alleen de naam van de biologische ouder nog op de geboorteakte mag komen te staan. In de noordelijke stad Padua zijn nu met terugwerkende kracht geboorteactes aangepast. Door de wijziging krijgen de niet-geregistreerde ouders minder rechten. Zo hebben ze toestemming nodig om alledaagse taken uit te kunnen voeren, zoals het kind van school halen of namens het kind gebruik maken van publieke diensten. Griekenland krijgt het weekend opnieuw te maken met extreme hitte. Temperaturen kunnen volgens meteorologen oplopen tot 45 graden. Mensen hebben het advies gekregen om binnen te blijven en de Acropolis en andere toeristische plekken zijn op het heetst van de dag dicht. Door de hitte wordt gevreesd dat de bosbranden in Griekenland verder oplaaien. Vanuit andere EU-landen zijn blusvliegtuigen en brandweerlieden naar Athene gestuurd om te helpen. De Amerikaanse actrice Josephine Chaplin is overleden. Ze was een dochter van de wereldberoemde filmmaker Charlie Chaplin. Ze maakte in 1952 haar debuut in de film Limelight. Die film werd geschreven en geproduceerd door haar vader. Ze speelde daarna ook nog in verschillende andere films, zoals in The Canterbury Tales uit 1972. Josephine Chaplin was 74 jaar. Het weer, bewolking en hier en daar een bui. Vanmiddag op meer plekken regen, maar tussendoor is er ook wat zon. Het wordt vandaag 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw wisselvallig. Ster. Ik wil niemand. Deze zomer terug in Veenhuizen. Het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen. Zodat ook u kan zeggen relax in een fortuin van Meubelzorg. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Vanavond in kassa. Fatbikes gaan net zo hard als een snorscooter en lijken op een brommer. Maar je hoeft geen helm op. Hoe kan dat? En welk alcoholvrij biertje is het lekkerste? Je ziet het vanavond in Zomerkassa. 7:15, BNN VARA, NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:04. Demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat wil onderzoeken of hij een verplicht vaarbewijs voor de pleziervaart kan invoeren. En wil voorkomen dat er opnieuw zoveel ongelukken op het water gebeuren als vorig jaar. Geert Dijks is directeur van Hiswa Recron, de ondernemersvereniging voor watersportbedrijven en recreatiebedrijven. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Afgelopen jaar kwamen op het water 21 mensen om het leven tegenover 5 een jaar eerder. Hoe verklaart u deze forse stijging? Nou, dat zit met name in de beroepsvaart. Is toch wel een behoorlijke stijging geweest van het aantal mensen wat overleden is. In de pleziervaart valt het mee. Iedere dode is natuurlijk 1 te veel. Maar dat zijn er 9. En normaal, als je terugkijkt naar de afgelopen jaren, zijn er ongeveer 5 tot 7 mensen die overlijden op een pleziervaartuig. Oké, maar u zegt eigenlijk, dit gaat vooral ook om beroepsvaart en dus minder om pleziervaart, waar we het nu meer over hebben als we het over dat vaartbewijs gaat. Ja, als het gaat om ernstige ongevallen, dan zijn het er 80 in de pleziervaart. En dat zijn er 5 meer dan vorig jaar, of dan in 2020. Ja, ja. Maar de meeste ongevallen vinden toch plaats in de beroepsvaart. Dus we hebben natuurlijk wel schade, we hebben ongevallen, we hebben een aantal mensen die overlijden. Maar dat is relatief een klein aandeel. Hoe kijkt u er dan naar? Vindt u het onveilig op het water? Zoals het dan een beetje wordt gesuggereerd nu als je dit soort dingen hoort. Nou, in het algemeen is het heel erg veilig. Er gebeuren natuurlijk wel wat kleine incidenten. Mensen die ergens tegenaan botsen in een sluis of tegen een andere boot of krassen maken. Dat soort dingen komen vaak voor. Het is natuurlijk best lastig in bepaalde omstandigheden om een boot te manoeuvreren. Maar als het gaat om echt dodelijke ongevallen, ja, dan zijn er dit jaar 9, waarvan er 3 in 1 ongeval zijn omgekomen. Dat was het Duitse gezin wat met een kano op het Veluwemeer was en omsloeg. Mm-hmm. Van die 5, 6 ongevallen die je normaal hebt, is ongeveer de helft door slecht onderhoud aan het vaartuig. Bijvoorbeeld door een explosie, een gasexplosie of elektra of motorbrand. En die andere, zeg maar 3 tot 4 gevallen waarbij mensen overlijden, is meestal door onachtzaamheid. En het gros van die mensen heeft een vaarbewijs. Dus daar ligt het dan ook niet aan. Die hebben een vaarbewijs, maar het kan alsnog misgaan, zegt u. Ja, dat is dan gewoon roekeloosheid wat je op de weg ziet. Hè? Dus of huftig gedrag, te snel varen, niet goed opletten, ergens tegenaan of over iemand heen. Kijk, deze cijfers zijn al jaren stabiel in een marge van tussen de 5 en de 9 ongevallen. De adviseur van minister Harbers, de inspectie Verkeer en Waterstaat, concludeerde ook al in 2013, en dat zullen ze waarschijnlijk nu ook gaan doen omdat er weinig veranderd is, dat er eigenlijk geen aanleiding is om de wet aan te scherpen zoals Harbers blijkbaar voorstelt. Ja, politie is langere tijd voorstander toch van een aanscherping van het vaarbewijs. Bijvoorbeeld ook de grens die nu nog op 15 meter bij vaartuigen die harder gaan dan 20 kilometer per uur. Nou, de politie hebben dat signaal al eerder afgegeven dat wij vinden dat de discussie wel weer opnieuw mag worden gevoerd over de lengte, de ondergrenzen wanneer je een vaarbewijs nodig bent. En wij vinden dat 15 meter echt wel te veel is. Waarom vindt u dat? Nou ja, het is behoorlijk als je het vergelijkt op de weg. Dan, wij zeggen wel, je gaat ook niet met de fiets op de snelweg fietsen. Het is echt een behoorlijke afstand waarmee je op het water bent en waarmee je ook nog veilig je dient te verplaatsen. Nou, meneer Dijks, zou dit toch een goed idee zijn? Nou ja, als je kijkt naar de ongevallen die gebeuren met 15 meter boten of groter, denk ik dat dat in het algemeen wel meevalt. Dat zijn dan mensen die ook een vaarbewijs hebben. Het is niet significant. De kans is niet significant groter dat je met een grotere of een klein. Ik heb een grote boot op het grote vaarwater is veiliger dan met een heel klein bootje op groot vaarwater. Waar zit hem dat in dan? Nou ja, kijk, we hebben het hier over schepen van 15 meter. Daar moet je een vaarbewijs voor hebben. Er zijn best wel wat bootjes die regelmatig op groot vaarwater komen. En dan denkt de politie met name, denk ik, aan kleine speedbootjes die heel hard gaan of dergelijke. Ja, maar dan gaat het met name om beroepsvaarwegen waar veel beroepsvaartuigen komen. Hmm. En daar moet je gewoon inderdaad erg goed opletten. Maar het is niet zo dat daar de grote ongevallen constant gebeuren. Het gebeurt ook op meren en plassen. Dus ik zie de relatie niet zozeer tussen het type vaarwater en de kans op ongevallen. Wat je eigenlijk gewoon moet doen, is je moet de vaarregels tot je nemen. En dat hoeft niet per se met een vaarbewijs. En je moet gewoon oefenen. Nou, dat oefenen, dat kan je gewoon doen. Je hebt ook lesmateriaal. We hebben ook een stichting, die heet Varen Doe Je Samen. Daar zit de politie in. De politie die daarin zit, de waterpolitie, die is tot nu toe helemaal geen voorstander van het invoeren van een verplicht vaarbewijs of een vaarbewijs voor kleinere voor boten die kleiner zijn. Dus ik weet niet waar dit geluid vandaan komt. Tot nu toe weten wij niet beter dan dat zowel de politie als het ministerie als de inspectie het aantal ongevallen dermate beperkt vindt dat een vaarbewijsplicht een niet-proportionele maatregel is. Nou, dat is helder wat u ervan vindt. Verslaggever Vincent van Rijn ging zelf even kijken op de Loosdrechtse plassen om het daar even te hebben over die aanscherping van het vaarbewijs. Ja, dit zijn wel hufterproof bootjes, als ik het zo zie. Stabiel en wij hebben het uitgekozen op de robuustheid. En dan hebben we een dikke rubberen rand eromheen. Om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden. Bij verhuurbedrijf Funtus Vloot worden de aluminium sloepen klaargemaakt voor een nieuwe verhuurdag. Mede-eigenaar Bennett Musters ziet een verplicht vaarbewijs voor zijn huurders niet zitten. Voor ons als verhuurder is dat natuurlijk vreselijk. Omdat dat gaat ons klanditie kosten op dat moment. En wat dat betreft heb ik er belang bij dat het niet komt. Aan de andere kant zou het misschien wel goed zijn dat mensen die een boot huren dan wat meer weten van de regels. Dat ze gewoon weten wie heeft er voorrang, dat soort dingen. Ja. Als ik er heel veel zo over nadenk on the spot, kan ik het goed begrijpen dat voor belangrijke vaarwegen bijvoorbeeld, dat daar het criterium kan worden van om toegang te mogen hebben tot een bepaalde vaarweg, dien je aan bepaalde eisen te voldoen. Goed, op een meer zoals deze, de Funtus, beide onderdeel van de Loosdrechtse plassen, verwacht ik van dat wel een te grote stap is. Zeker gezien dat mensen komen varen op een mooie dag. Ze varen wat, ze gaan stil liggen en dergelijke. Vind ik dat toch wel een grote stap. En je hebt niet zozeer heel snel met beroepsvaart te maken en dergelijke. Even verderop, bij de Rijsluis in Kortehoef, vaart een grote sloep met de naam Beeldhoven. De eigenaar is juist wel voor zo'n verplicht vaarbewijs. Als je ziet wat er allemaal gebeurt op het vaarwater, ja, dan ben ik echt voor om een vaarbewijs te halen. Maar dan niet zoals het nu is, theoretisch. Want nu is het alleen maar theoretisch, maar dan ook met praktijk. Want er komen natuurlijk nu een heleboel Duitsers komen hier in Nederland een boot huren, omdat ze hier geen vaarbewijs nodig hebben. Ja, dan zie je toch met hoeveel ongelukken er gebeuren en onkundigheid van mensen om met zo'n boot te varen. Stookkussens moeten toch in binnen blijven? Ja, die gaan we naar binnen. Deze familie met twee kinderen heeft voor 4 weken een kajuitboot gehuurd. De boot is best wel lang, zo'n 10 meter, maar een vaarbewijs hebben ze nog niet. Nee, we zijn het wel van plan hoor. Waarom bent u het wel van plan? Omdat ik het gewoon een heel fijn idee vind om alle regels te weten. En nou ben ik opgegroeid op het water. Maar het zegt nog niet dat ik alle regels weet. Dus vind ik wel belangrijk om gewoon met een rustig gevoel te kunnen gaan varen. En voor kleine sloepjes zegt u dat zou een beetje te ver gaan? Ja, vind ik wel. Ja, eerlijk gezegd wel, ja. Veel omwonenden van de Loosdrechtse plassen zijn voor de invoering van een verplicht vaarbewijs. Volgens hen zorgen vooral jongeren voor gevaarlijke situaties. Als je een boot koopt, dan vind ik dat moet het verplicht worden. En een ander aspect, wat denk je van handhaving? We kunnen wel regeltjes bedenken, maar ik zie zelden een politieagent hier in Loosdrecht. Dus dat lijkt me toch een heel lastig punt, de handhaving. Ja, later zijn ze wel in het weekend in een bootje. Jawel, schat. Ja, twee mensen. Is genoeg. Ja, wisselende reacties, meneer Dijks. Gaat u nog met de minister in gesprek? Nou, als dat lukt wel. Ik denk niet dat het nodig is. Ik denk dat we gewoon eerst op ambtelijk niveau en met de partijen waar we al jaren, ik denk 15 jaar mee samenwerken, waaronder de waterpolitie, en daar zit ook Rijkswaterstaat bij, dat we toch eens even goed naar dit dossier gaan kijken. Kijk, we hebben 3,8 miljoen volwassenen die in 2021 het water op zijn geweest. Dat zijn er nogal wat. Overigens heeft 27 tot 30% heeft al een vaarbewijs. Wij denken gewoon dat die maatregel wat te zwaar is. Maar dan willen we wel echt goede cijfers hebben. Want er is een weinig uitsplitsing naar de oorzaken. En wat ons betreft is de helft van de oorzaken, dus onderhoud en reparatie van de boot, die niet gebeurt, waardoor je explosies krijgt als je die er aftrekt. Dat punt heeft u gemaakt. Dank u wel voor uw uitleg. Geert Dijks, directeur van Hiswa Rekron. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? In Nieuwsuur ging het over de blijvende tekorten op scholen. Nu het hele land zomervakantie heeft, zullen schoolleiders moeten blijven puzzelen wie er na de vakantie voor de klas staan. De tekorten zijn op sommige scholen enorm. De Onderwijsraad kwam eind vorige maand met een advies om de focus te leggen op echt essentiële vakken. Leerkracht en directeur Jamila Blom kan zich erin vinden. Essentiële vakken, belangrijk, maar wat zijn de essentiële vakken? Want ik vind de kunstvakken vind ik net zo belangrijk als rekenen en taal. Het complete verhaal maakt het kind wat het is. Het linker en het rechter hersenhelft zijn even belangrijk. Amber Walraven is onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Zij peilt met een speciale app de ervaringen van leraren. En ze vertelde over een verandering in lesstof waar niet alle leraren blij mee zijn. Er zijn behoorlijk wat maatschappelijke problemen, of eigenlijk de maatschappelijke opdracht van het onderwijs, die wordt steeds groter. Waardoor leraren meer tijd besteden aan bijvoorbeeld dingen als de week van het geld of de week van de gezonde voeding. En minder aan bijvoorbeeld rekenen en taal. En juist die vakken, dat is waarom leraren ook het onderwijs in zijn gegaan. Hè? De leerlingen echt iets leren. In Met het oog op morgen vertelde Edwin Rutte over de gisteren overleden Tony Bennett. Als laatste van zijn generatie, had een fenomenale stem. Maar volgens Rutte was er nog iets anders wat Bennett zo'n goede zanger maakte. Primair is het ook, je hebt een stem, maar het gaat ook om een interpretatie. Hij was een echte fantastische storyteller, een verhalenverteller. Zijn timing, zijn frasering, zoals hij de woorden neerlegde om het verhaal te kunnen vertellen. Dat is meesterlijk. Bennett richtte zich vooral op het vertolken van het Great American Songbook. Dit deed hij volgens Rutte tot aan het einde van zijn carrière. Ja, je zou kunnen zeggen, die American Songbook is het Amerikaanse nationaal erfgoed. En dat blijft nog steeds, blijven die grote songs in de wereld. Als je nagaat dat hij in 2014 met Lady Gaga een cd maakt die heet Cheek to Cheek, dan zitten we dik in die American Songbook. Dus die man die omspant dat. Fenomenaal. In Renze was Jorien Kamstegen-Bezemer te gast. Ze heeft meegedaan aan tal van tv-quizzen en heeft daarmee duizenden euro's gewonnen. Ze vertelde hoe ze aan die kennis is gekomen. Ja, heel veel opleidingen gedaan, heel veel baantjes gehad en dan van alles een beetje onthouden. Maar opleidingen waarvoor? Voor kennisquiz? Ja, nee, dat bestaat helaas niet, anders had ik het zeker gedaan. Ja, ja? Maar gewoon verschillende opleidingen, bijvoorbeeld journalistiek, daar leer je heel veel. Dat zou je misschien ook weten. Absoluut. Precies. En de PABO natuurlijk, hè? Ja. Ja. Ondanks dat ze dus al aan veel quizzen heeft meegedaan, staat er nog één quiz hoog op haar lijstje. Ja, slimste mensen is dus mijn ultieme doel. Dus dan moet je natuurlijk een BN'er zijn. Dus daar ben ik nu dan mee bezig. Dat is waarom we hier zitten. En dan als Philip Frederiks uiteindelijk toch een keertje met pensioen moet, dan wil ik het wel overnemen van hem voor de presentatie. En dat was gisteren op radio en tv. Het taalonderwijs op de middelbare school gaat de komende jaren veranderen, Marnix. Ja, want taal is veel meer dan een rij woorden, zegt de Stichting Leerplanontwikkeling in het AD. De komende jaren komt er daarom meer aandacht voor de cultuur en geschiedenis die bij een taal horen. Dat moet jongeren taalbewuster maken. Want, zegt de stichting, ook al zeg je hetzelfde, de lading kan anders zijn. Zo is het in Spanje bijvoorbeeld heel gewoon om de gebiedende wijs te gebruiken, terwijl de Engelsen dat heel onbeleefd vinden. Volgend jaar juni moet duidelijk zijn hoe het nieuwe taalonderwijs op de middelbare school eruit gaat zien. Het beperken van gokreclames voorkomt verslaving niet, zeggen experts in de Telegraaf. Gokkers raken volgens deskundigen verslaafd door de geraffineerde websites waar ze op terechtkomen. Die sites zijn zo ontworpen dat je er zo lang mogelijk op blijft. Want ben je eenmaal op zo'n site geweest, dan krijg je steeds weer gokreclames te zien. Gokbranchevereniging Noga ontkent dat de websites zijn ontworpen om mensen verslaafd te maken en zegt zich aan alle regels te houden. De sites hebben wel een aantrekkelijke vormgeving om te prikkelen, maar zo werkt dat bij e-commerce, zegt een woordvoerder.

ouderen en kinderen, obese mensen ook en bijvoorbeeld chronisch zieken. En verder wordt er overdag nauwelijks buiten gewerkt. Het zal niet verbazen. Maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat bijvoorbeeld in Athene het huisvuil niet wordt opgehaald overdag. En dat mensen wordt opgeroepen om dat binnen te houden of op hun balkon tot de avond. En ook toeristen die krijgen te maken met maatregelen. Want het personeel van de Acropolis en andere archeologische vindplaatsen, dat houdt werkonderbrekingen. Omdat ze het onverantwoord vinden voor zichzelf en ook voor de toeristen om te werken. Dus die gaat vanaf 12 uur deze dagen dicht. En hebben ze dat dan ook onderling ook over die temperaturen aan zichzelf? De Grieken? Jazeker. Ja. Die hebben het natuurlijk erover. Aan de andere kant zijn ze wel gewend aan hitte in de zomer. Hè. Ook temperaturen van in de 40, dat komt in Athene wel voor. Maar wat wel vreemd is dat gebeurt normaal gesproken pas in augustus. Als het hele land toch al plat ligt. Hè. Dat is hier echt de standaard vakantieperiode. Dus dan doet iedereen het al rustig aan. Nu is het juli en zijn veel mensen nog gewoon aan het werk. En bovendien, echt dagenlang boven de 40, dat komt hier ook zelden voor. Dus in die zin is het ongebruikelijk. En toch zie je dat de Grieken zich wel aanpassen door het zo langzaam mogelijk te doen. En inderdaad, overdag is het een stuk stiller op straat dan normaal in juli. Ja, en schakelt iedereen gewoon echt een paar tandjes terug. Door de hitte en de droogte woeden er ook bosbranden. Niet alleen op het vasteland, ook op de eilanden. Hoe staat het daarmee? Ja, er woeden er nog 70 op dit moment, maar ze zijn wel grotendeels onder controle. En dat komt doordat de wind is gaan liggen. Dat helpt natuurlijk, want dan verspreidt die brand zich minder makkelijk. Aan de andere kant wordt het zonder wind wel heter en neemt de kans op nieuwe branden dan weer toe. En daarom zijn parken en bossen ook afgesloten nu voor het publiek. Ja, en dat zijn natuurlijk juist plekken waar mensen een beetje verkoeling nog kunnen vinden, normaal gesproken. Maar ja, die zijn nu dus ook dicht. En je noemde ook de eilanden. Op Rhodos woedt inderdaad nog een grote brand. En het is vrij uitzonderlijk dat het ook op de eilanden zo heet wordt. Normaal is het daar natuurlijk flink koeler in de zomer door een zeebries. Uit het noorden is dat in de zomer hier normaal gesproken. Maar die is weggevallen. Sterker nog, de wind is ook nog eens naar het zuiden gedraaid. Dus ook op heel veel eilanden wordt de komende dagen de 40 graden wel gehaald. En hoe ziet de rest van de komende weken eruit? Nou, maandag en dinsdag is de verwachting dat het iets minder heet wordt. Maar woensdag gaat volgens sommige modellen de temperatuur nog boven de 45 graden uitkomen. Met een extreem lage luchtvochtigheid en ook een harde wind dan. Dus de vrees is dan wel dat de bosbranden zich dan heel snel kunnen gaan verspreiden. Hou jij het zelf nog een beetje uit, Thijs? Ja, veel binnenblijven. Ik volg het adviezen maar op. Zo min mogelijk naar buiten, zeker overdag. En echt langzaam aandoen. Ik heb het geluk dat ik een airconditioner heb. En dat helpt met name natuurlijk in de nacht is dat heel fijn. Want ik denk dat dat nog wel het lastigste is voor veel mensen. Dat het 's nachts ook niet meer afkoelt. Dus je bent eigenlijk gewoon, zolang je niet stil zit, ben je eigenlijk altijd aan het zweten. Oké, dank. Nou, sterkte daarmee, Thijs. Dank je wel voor je verhaal. Thijs Kettenis was dat. Vanuit Athene. Het is 7:58. We hebben een tijd niet van haar gehoord. Shania Twain, maar ze heeft nu een nieuwe plaat. Samen met Anne-Marie is dit Unhealthy. Well, your love is worse than cigarettes. Even if I had 20 in my hands. Oh baby, your touch it hurts more than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess she never felt the high we're on right now. And my father says I should run away. But he don't know that I just don't know how. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. Nights, it's a million times when he took you. Jij die anderen helpt verhuizen, complimenten geeft, vraagt hoe het echt gaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus wat je ook van plan bent met je auto deze zomer, volgeladen richting de zon of met mountainbikes achterop de natuur in, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al oor. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. NPO Radio 1. Het is 8:02, de hoofdpunten, maar niks. Watersportorganisaties zien niets in een verplicht vaarbewijs, blijkt uit een rondgang van de NOS. Demissionair minister Harbers onderzoekt of met zo'n vaarbewijsplicht het aantal ongelukken op het water omlaag kan. Maar de organisaties vinden dat er meer moet worden ingezet op handhaving. Het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft een tweede vaccin tegen het RS-virus goedgekeurd. Het vaccin kan aan zwangere vrouwen worden gegeven. Hun baby is dan na de geboorte een half jaar beschermd. Eerder werd al een vaccin goedgekeurd dat aan pasgeboren baby's kan worden gegeven. UNESCO, de VN-organisatie voor cultuur, heeft de Russische aanvallen van afgelopen week op Odessa veroordeeld. Door de beschietingen is schade ontstaan aan 3 musea in de stad. UNESCO wijst op een verdrag uit de jaren 50... waarin is afgesproken dat cultureel erfgoed tijdens oorlog beschermd moet worden. In de VS is voor het eerst een vrouwelijke admiraal voorgedragen, Lisa Franchetti. Ze werkt al 38 jaar bij het leger. De voordracht van president Biden moet nog worden goedgekeurd door de Senaat. Daarin ligt een republikein dwars, waardoor de benoeming nog niet zeker is. Dan naar Weerplaza, Rico Schreuder. Goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren bij mij in Den Haag was ik bang dat het best wel slecht zou zijn, maar toch behoorlijk wat zon nog. Ik dat vandaag weer en ook in de rest van het land dat het een beetje zo wisselt, dat je ook nog geluk kunt hebben? Ja, inderdaad. Het is vandaag echt een beetje wisselvallig. Eigenlijk het hele weekend is een beetje een wisselvallig weerbeeld. Het noorden van het land heeft de grootste kans op buien. Zit je verder naar het zuiden, dan is de kans op droger weer een stuk groter. Want ik denk dat vandaag zelfs in Limburg helemaal droog blijft met geregeld de zon erbij. En daar 22 graden. En de rest van het land dus regelmatig enkele buien, vooral in de noordelijke helft van het land, en dan maximaal 18 tot 20 graden. En dan waait daarbij een meest matige zuidwestelijke wind, windkracht 3 tot 4. Nou, vanavond en vannacht dan blijft het overwegend bewolkt. Vooral in het westen en noorden van het land gaat het enige tijd regenen. En ook morgenochtend regent het op heel veel plaatsen in het land nog. Maar ik denk dat het in het zuidoosten wederom geluk hebben dat het daar droog blijft. En morgenmiddag dan wordt het geleidelijk aan vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen droog en kan ook af en toe de zon doorbreken. De temperatuur die komt morgenmiddag wat hoger uit dan vandaag. Op de meeste plaatsen wordt het morgen zo'n 20, 21 graden. Wat verwacht je dan voor de nieuwe week? Nou, de nieuwe week ziet er niet echt veel beter uit. Want het blijft sterk wisselvallig. Gematigd zomerweer, zullen we maar zeggen. Temperatuur zo 20 tot 22 graden. En elke dag schijnt wel geregeld de zon. Maar we moeten ook elke dag rekening houden met buien. Of met enkele gebieden met regen. Dus het is wel een sterk wisselvallig weerbeeld komende week. Rico, dank je wel. Graag gedaan. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluizen in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam varen tot stilliggend jachtverkeer ja, op de Veen. Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En voor 2 euro speel je al mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. De schitterende portretten van Jan Vet. Schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. We brengen het voordeel naar je toe deze zomer. Want na stapelkorting bezorgen we ook gratis. Bestel nu op ah.nl of in de AH-app. Lekkere van Albert Heijn. Het is deze zomer exact 14 miljard jaar geleden. De oerknal. Het begin van het heelal, het begin van tijd, het begin van alles. Het moment om eens te praten met een cosmoloog, Vlaming Thomas Hertog. Morgen, 21:50, VPRO NPO 2, Zomergasten. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Het is 7:07. Verkiezingsweekend in Spanje. Morgen kiezen de Spanjaarden een nieuw parlement. Gisteren, op de laatste dag van de campagne, haalden de partijen nog even alles uit de kast om de gunst van de kiezer te winnen. Correspondent Miral de Bruyne in Spanje. Wat heb jij daarvan gemerkt van die laatste campagnedag? Ja, die laatste campagnedag was zeker druk. Gisteren is eigenlijk in het hele land nog gecanvast op markten, festivals, nou ja, ook op winkelstraten, is volop campagne gevoerd. Eigenlijk is sinds het vervroegen van de campagne al eigenlijk een strijd bezig, hart tegen hart hier. Met aan de ene kant heb je de socialisten, de PSOE van Sanchez, en aan de andere kant de rechtse Partido Popular van Feijóo. Nou, die harde strijd is bijvoorbeeld te zien in Madrid. Daar zijn de afgelopen weken heel veel posters opgehangen. Anti-Sanchez posters door de ultra-rechtse partij Vox. Hier in het noorden waar ik ben, kreeg ik gisteren foto's te zien van pamfletten waarop de lijsttrekker van PP, Feijóo, te zien was. Dat is een foto die de ronde gaat, waarop hij te zien is met een narcosbaas. En die pamfletten zijn door zijn tegenstanders naar overal opgehangen. Gisteren was ik in een dorpje hier in de buurt. En ook daar is de campagne volop bezig. De laatste dag van de campagne, een rood tentje in Santa Cruz de Bezena. Het linkse PSOE deelt rode anjers uit. Naast een plein, waar vanavond de Disneyfilm Lightyear zou worden vertoond. Maar die lancering gaat vanavond niet door. Er wordt een andere film vertoond. Want in Lightyear kussen twee vrouwen. En dat vindt de huidige PP-burgemeester niet geschikt voor kinderen. En daar vindt deze politicus die vandaag campagne voert voor PSOE wel wat van. Y atacar a colectivos vulnerables como es el colectivo LGTBI. En zeg, wat hier is gebeurd toen de nieuwe burgemeester in plaats kwam, is de eerste beslissing die ze namen is om de LHBTI-vlag van het gemeentehuis af te halen. En het tweede wat ze hebben gedaan is die film hier te verbieden. En dat is eigenlijk een hele grote stap terug. Niet alleen voor hier, maar voor het hele land. El segundo ataque ha sido a la cultura. Censura. En ook deze jongeman naast mij van de lokale LHBTI-gemeenschap is bang dat wat hier in dit kleine dorpje in Noord-Spanje gebeurt niet op zichzelf staat. Bueno, tengamos en cuenta que este fue el primer. Hij is bang dat als dezelfde coalitie ook nationaal aan de macht komt, dat er heel veel censuur gaat komen op heel veel verschillende soorten cultuur. Want wat hij nu ziet is dat in heel veel kleine plaatsen bijvoorbeeld boeken worden verboden of theatervoorstellingen worden herschreven. En natuurlijk wat hier ook gebeurt. En de angst is dat het ook op nationaal niveau gaat gebeuren. In Santander, nog geen 5 minuten rijden, staat een groene tent. De radicaal-rechtse partij Vox, die de film verbood. Hier zijn de kiezers het met de beslissing eens. Bueno, si no. Een magere oude man hier vindt het prima dat de film is verboden. Hij vindt dat als twee vrouwen willen kussen, ze dat niet buiten mogen doen. Porque hay cosas que no se pueden publicar. Een andere man staat bij het boxkraampje te kijken. Hij pakt een folder aan. Meneer, vindt u het goed dat de film verboden is? Pues no creo que haya sido ese el motivo. Hij vindt het eigenlijk gek dat zijn belastinggeld naar dit soort vertoningen gaat. En denkt dus dat de film daarom in de buurgemeente is verboden. En dan loopt hij met de folder in zijn hand de winkelstraat weer in. Ja, dan heeft hij nog één dag om over na te denken, Miral, wat het dan gaat worden morgen, want dan is het woord aan de kiezers. Ja, dan is het woord inderdaad aan de kiezers. En als je naar de allerlaatste peilingen kijkt, die zijn van begin deze week, dan is eigenlijk wel te zien dat de centrumrechtse partij, Partido Popular, dat die wel echt ruim aan kop ligt. En dat zou dan dus toch echt moeten gaan betekenen dat premier Sanchez uiteindelijk het veld moet gaan ruimen. Nou, de PP die heeft al gezegd, mochten wij de grote winnaars zijn, dan willen wij wel samenwerken met het ultrarechtse Vox. En wat dat zou betekenen is dat Spanje toch echt wel een nieuwe rechtse weg in gaat slaan. En wat voor beleid kunnen we dan verwachten? Dat is van tevoren uiteindelijk natuurlijk wel lastig te zeggen. Maar als je kijkt naar wat hier gebeurt in sommige gemeentes en lokale overheden, waar die coalitie al de baas is sinds mei. Dan kun je bijvoorbeeld zien dat tijdens de Pride de regenboogvlag niet op de gemeente werd gehesen. En het stierenvechten dat onder progressieve regeringen verboden was, dat komt weer terug. Dus ik denk dat een conclusie zal zijn dat het land een stuk conservatiever kan gaan worden. En veel sociale wetten en plannen die Sanchez de afgelopen jaren heeft doorgevoerd, dat die nog wel eens kunnen worden teruggedraaid. Maar voor nu is het natuurlijk afwachten of die peilingen ook echt gaan uitkomen. Ja, dan horen we dat van jou morgen, Miral. Dank je wel. Voor nu, correspondent Miral de Bruyne. Tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Met Mark Visser. Het aantal meldingen van mogelijke hondsdolheid dat binnenkomt bij alarmcentrale Eurocross neemt toe. Waar het er vorig jaar over het hele jaar 450, nu zijn dat er al 300. En daar komt bij dat er in het buitenland een groot tekort is aan antistoffen. Angela Loyer is van Eurocross. Goedemorgen. Goedemorgen. Uit welke landen komen dan de meeste meldingen? De meeste meldingen die wij op de alarmcentrale binnenkrijgen komen uit Indonesië, Thailand, Colombia, Griekenland en Marokko. En bij die eerste landen is het natuurlijk vaker dat je wel vaccinaties gaat halen, maar bijvoorbeeld Griekenland, denk ik dat veel mensen dat niet doen. Nee, klopt. En nou moet ik zeggen dat Griekenland echt wel een aparte is in dit rijtje. Want we zien aardig wat meldingen daar vandaan komen. Er gaan natuurlijk ook heel veel mensen naartoe op vakantie. En Griekenland is eigenlijk een land waar rabies niet of nauwelijks, misschien wel net op de grensgebieden met bijvoorbeeld Albanië, maar niet echt een risicoland. Hoe verklaart u toch de toename? De toename, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het kan zijn dat mensen verder reizen of weer meer gaan reizen, of dat ze simpelweg beter weten wat ze moeten doen als ze in contact komen met een dier en daardoor gekrapt of gebeten worden. We weten het eigenlijk niet, maar de toename is wel opvallend. Ja, want waar moet je op letten? Is het inderdaad dat je niet wordt aangeraakt door een dier dat je niet kent? Nou, wat je moet... Kijk, eigenlijk zeggen wij altijd van als je in een gebied bent waar rabies heerst, vermijd contact met dieren. Dus ga niet naar die schattige puppy's toe, of blijf uit de buurt van katten of aapjes, of nou ja, allemaal dat soort dieren. Hoe verleidelijk ook, want ik snap ook dat het hartstikke leuk is om die beestjes op te zoeken, maar blijf erbij uit de buurt. Want ja, het kan gewoon misgaan. Ja, wat waar merk je het aan als je het oploopt? Nou, als je het oploopt, kijk, als je besmet bent met rabies, dan is het al te laat, want dan ga je dood. Want okay. Rabies is een dodelijke ziekte. Op het moment dat je in contact komt met een dier, hè, dus met een hond of kat of aap, nou ja, vleermuis, die kans is wat kleiner, maar in ieder geval hond, kat of aap. Mm-hmm. En je wordt daardoor gebeten of gekrapt, of je wordt gelikt over, bijvoorbeeld, hè, als je al een wondje ergens hebt en daar krijg je een lik over. Mm-hmm. Neem dan even altijd contact op met de alarmcentrale, want het kan zijn dat het dan nodig is om heel erg snel antistoffen te krijgen. Wat, hoe snel moet dat voor omdat het echt ernstig wordt? Sorry, wat zeg je? Hoe snel moet je dat doen inderdaad? Hoeveel tijd heb je? Want je voelt je dan dus in ieder geval al niet lekker. Dus je merkt dat dan wel. En dat je denkt, nou, dit is foute boel. Want je herinnert je ineens dat aapje wat je op je schouder hebt gehad en wat misschien toch iets bij je heeft gedaan? Ja, nou, je moet eigenlijk... bij rabies is snelheid echt geboden. Dus denk eraan dat je toch wel binnen 48 uur moet je... eerste vaccinatie krijgen of je eerste prik met antistoffen, is ook afhankelijk van of je vooraf in Nederland bent gevaccineerd tegen rabies. En wat we zien is dat veel mensen dat niet hebben. En dan is het is de spoed nog wat groter, omdat je dan echt... het kan zijn dat je dan moet worden geëvacueerd naar een andere plek waar de vaccinatie beschikbaar is, of dat je terug moet naar Nederland voor je eerste prik. Maar sowieso belangrijk dat je in ieder geval toch die vaccinatie dus haalt. Wij adviseren het wel. Ga je op reis, op vakantie naar een gebied waar rabies heerst, en dat is in heel veel landen ter wereld, vaccineer je vooraf. Het scheelt heel veel stress. De boostervaccin, wat je dan vervolgens nodig hebt op het moment dat er nog steeds wat gebeurt, is beter verkrijgbaar op veel meer locaties. Dus het kan zijn dat je dan gewoon je vakantie kan voortzetten, omdat de prik voorhanden is op de locatie waar je bent. Dank voor je uitleg, Angela Loyer van Eurocross. Je debuut maken en dan de winnende scoren. Dat is de droom van elke voetballer, zelfs voor Lionel Messi. Ja, inderdaad, want gisteren speelde hij zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe club Inter Miami tegen de Mexicaanse club Cruz Azul. Messi begon op de bank, maar hij mocht in de tweede helft het veld op. En uit een vrije trap van een metertje of 22 maakte hij de 2-1, de winnende goal. Tot grote vreugde van de fans en deze ESPN-commentator. Messi! Ja, grote blijdschap daar. Beetje op zijn Zuid-Amerikaans, hoe ze daar de goals ook vieren in Amerika. Ja. Het zal het laatste doelpunt niet zijn voor Messi bij Miami, want hij heeft getekend tot 2026. Dan Jasper Cillessen, die had een vervelend einde van het afgelopen seizoen. De keeper van NEC ging een aantal keer flink in de fout en verloor ook nog eens een plek bij het Nederlands elftal. Cillessen begint nu weer vol frisse moed aan het nieuwe seizoen. Hij gaat ook weer vol voor oranje, vertelt hij tegen ESPN. Ik heb een goed gesprek met de bondscoach gehad daarover. Dus het was duidelijk hoe of wat. Dus ik maak me daar weinig zorgen over. Dat betekent dat de deur gewoon nog volle bak open staat? Ja, dat heeft hij volgens mij ook gewoon gezegd. Hè? Dus het niveau van de eerste seizoen zat aantikken en Jasper Cillessen heeft het weer druk de komende weken. Laten we het hopen. Laten we het hopen, ja. En dan topsporters die in de vakantiemaanden op hun eten moeten letten. En dat geldt dan ook voor touwtrekkers van TTV Okia uit Holten. Zij doen eind augustus mee aan het WK-touwtrekken in Zwitserland. Want er wordt op heel veel plekken aan touwtrekken gedaan, vertelt trainer Herman Brinks tegen RTV Oost. Over de hele wereld. Ja? Ja, dat gebeurt over de hele wereld. Okay. Bij de WK vorig jaar hier in Holten kwam ze uit Zuid-Afrika, Japan, Taiwan, Amerika, Canada, maar hij heeft al geen stamppot, je kunt er geen touwtrekken. Ik weet niet wat die allemaal leidt. Maar wie, die jongens hebben hier ook niet zoveel stamppot. De touwtrekkers uit Holten hebben een diëtist ingeschakeld, zodat de sporters zo fit mogelijk op het WK verschijnen. Zo meteen gaan we het ook hebben over WK, maar dan het WK voetbal. De vrouwen natuurlijk, en dan hebben we ook een commentator die in het Nederlands voor de Canadese TV verslag gaat doen. Dat zometeen na de Cooks. Mr. Maker, he's got it made. A beautiful wife and a baby on the way. And his bills are already paid. No need to scrimp, no need to save. But all around him, the world grows hard. He thinks to himself he must have played a lucky card. If he was alone, he'd give it all away to people and things that he wanted to say. But oh no, it's alright, Mr. Maker, he'll be fine. It's alright, it's okay, because of the love he gave away. Time for that kind of sin. And he's not a member of the Catholic Church. The pastor of his town got sent down for dirt. He sees the boys from Sunday school. It's hard to believe what he read in the morning news. But oh no, it's alright, Mr. Maker, he'll be fine. It's alright, it's okay, because of the love he gave away. Mr. Maker van The Cooks. TSN, de Canadese tak van sportzender ESPN, heeft de primeur met een geheel vrouwelijk team aan commentatoren voor het WK voetbal. Alle wedstrijden zijn te volgen in het Engels, Frans en in de taal van het land dat speelt. Dus ook de wedstrijden van Nederland zijn op deze manier te volgen. Astrid Karsten is commentator voor ESPN en Eurosport. Goedemorgen. Goedemorgen. En u gaat het dan straks doen voor de wedstrijden van Nederland. Waarom hebben ze in Canada dit initiatief eigenlijk genomen? Dat is eigenlijk een beetje ontstaan al bij het vorige WK voor de mannen. In Canada is een grote immigrantengemeenschap. 21% van de Canadezen is niet Canadees, zullen we maar zeggen. Ze hebben dat voor het mannen-WK gedaan en dat was een groot succes. En toen wilden we dat ook voor het vrouwen-WK doen. Ja, en sowieso vrouwelijke commentatoren in Nederland hebben we daar nog vrij weinig van. Ik weet in Amerika bijvoorbeeld bij NBA, basketbal, is het heel normaal dat ook bij de wedstrijd van de mannen, hè, dat daar vrouwelijke commentatoren zijn. Hoe bent u hier aan begonnen? Ja, dat is eigenlijk een beetje een beide handen opmerking geweest. 2 WK's geleden. Wij deden het toen voor het eerst mee als Nederland aan een WK. En het commentaar vond ik 1 niet zo heel erg goed. En 2 viel het me op dat het hier in Nederland alleen maar mannen waren. En toen heb ik geroepen, ik word de eerste vrouwelijke commentator van Nederland. Vrouwelijke voetbalcommentator moet ik daarbij zeggen. Ja, en daar ben ik toen voor gegaan. Ik dacht, ja, als ik dat dan wil, dan moet ik daar ook dingen voor doen. Ben heel veel commentaar gaan geven bij lokale omroepen, Club TV. En uiteindelijk is het ook wel een stukje geluk, denk ik. Is het muntje de goede kant opgevallen en werd ik gevraagd om voor Eurosport het Olympisch toernooi te doen. Waar we toen als vrouwen aan meededen in Tokio. En zo is het een beetje gaan rollen. En liep je nog tegen dingen aan in die droom om dit te verwezenlijken? Ik denk dat het best heel lastig is als vrouwelijke voetbalcommentator om ervaring op te doen. En dan krijg je een beetje een soort kip-ei verhaal, want dan word je dus ook niet heel snel heel goed. En op het moment dat er dan een groot toernooi is, dan wil je natuurlijk voor de beste commentator gaan. En dat is begrijpelijk. Maar dat zijn dan meestal mannen, omdat die gewoon meer ervaring hebben. En zo kom je dus eigenlijk ook nooit ertussen. En kan je ook nooit dat gat dichten tussen die ervaring. Ja, dat is wel belangrijk, zegt u. Ja, en als we nu om ons heen kijken, we hebben natuurlijk hier bij de NOS Suze van Kleef. Je merkt wel dat er ook toch hier een verandering is, hè? Dat we het wel steeds vaker horen. Ja, maar we blijven het denk ik gewoon nog heel spannend vinden als Nederland zijnde om een vrouwelijke stem te horen. Dat is ook echt anders, dat is ook echt wennen. En ik denk dat het echt nog veel meer zou kunnen. Ik denk dat er heel veel talent is. Dat moet wel een kans krijgen. Maar is het anders omdat het anders klinkt alleen of zit er nog meer? De manier waarop het gebeurt? Ik denk dat er heel veel. Bijvoorbeeld Leone Stentler is een hele goede voetbalanalyticus. Heeft heel veel verstand van het spelletje, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Dus ik denk dat het echt vooral is dat het anders is. In de landen om ons heen is het natuurlijk al veel normaler. Ook in Duitsland, de Scandinavische landen, Engeland, hebben Pien Meulensteijn. Een beetje een Nederlands tintje nog. ik weet het niet zo heel goed. Maar ik denk dat het toch vooral is dat het onbekend is. Morgen dan dus de eerste wedstrijd van Oranje tegen Portugal. Wie moeten we in de gaten houden? Want laten we eens even over de wedstrijd hebben. ik denk dat op zich Nederland er goed voor staat. Het is wel gelijk een wedstrijd waar we er moeten staan. Iedereen gaat er toch wel van uit dat in groep E Amerika met de groepswinsten vandoor gaat. Dus dan gaat het tussen Nederland en Portugal voor die tweede plek. Voor een plek in de volgende ronde. Het moet kunnen. Portugal staat wel echt lager dan Nederland. Maar ze maken het ons wel iedere keer moeilijk. Ook op de Europese kampioenschappen was het lastig. Een prachtig doelpunt van uiteindelijk van Danielle van der Donk, die ons nog redde. Maar het wordt werken, denk ik, voor de ploeg van Anders Jonker. Bij de mannen hebben altijd best wel last van Portugal. Gaan dan mee in het, misschien het fysieke soms. Ik weet nog heel veel wedstrijden van Portugal waar het ook niet goed voor Nederland afliep. Wij staan dus wel hoger, maar is diezelfde felheid, staat dat ook een beetje voor Portugal zoals we dat bij de mannen kennen? Het is iets minder fysiek, maar ze zijn wel heel technisch, heel snel, heel wendbaar. En dat is natuurlijk altijd lastig spelen. Bovendien denk ik dat Nederland, wij weten het allemaal, Viviane Miedema is er niet bij. Mm-hmm. En dat scheelt gewoon heel veel doelpunten. En of je dat goed maakt met de opstelling die we nu kunnen brengen, dat is de vraag. Nou. Tegen Portugal moet het wel kunnen, denk ik. En het moet ook gebeuren, zoals gezegd, want Amerika sowieso eerst. En je wilde gewoon bij die eerste 2 om door te gaan. Astrid Karsten, dank en veel succes. Succes ook morgen. Dankjewel. NPO Radio 1. Mooi om te zien dat in dat oranje vak nu alle rood-wit-blauwe vlaggen de lucht ingaan. Er wordt mee gezwaaid. 4 jaar geleden bereikten de oranje vrouwen de finale van het WK voetbal. Ja, ik denk dat we een fantastisch toernooi hebben gehad. Nederland heeft zijn status als Europees kampioen bevestigd op dit WK. En we hebben gestreden voor elke meter. We hebben alles gegeven met elkaar. Tweede geworden en daar mogen ze trots op zijn. Nu probeert Oranje het opnieuw. Op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Portugal is de eerste tegenstander en NOS Langs de Lijn is er natuurlijk bij. Luister morgen vanaf 9 uur 's ochtends naar NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek nu

Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde. Zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 4:08. Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft een tweede vaccin goedgekeurd tegen het RS-virus. U hoorde het net al in het nieuws. Komst van het vaccin wordt door artsen gezien als een doorbraak. Louis Bond is kinderarts en hoogleraar luchtweginfecties van het UMC Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u uitleggen waarom die goedkeuring van dit vaccin zo belangrijk is? Het RS-virus verzorgt ontzettend veel ziektelast bij baby's. 1 op de 56 op tijd en gezond geboren kinderen wordt in het ziekenhuis opgenomen in het eerste levensjaar. En dit gaat daar een oplossing voor bieden. Want hierdoor gaat dat aantal ziekenhuisopnames omlaag? Ik verwacht echt een enorme afname van ziekenhuisopnames van kinderen in de eerste 6 levensmaanden. Doordat we nu zwangere vrouwen kunnen gaan vaccineren, zullen er veel minder kinderen zijn die in het ziekenhuis en ook op de intensive care worden opgenomen. Iedere winter worden er echt ontzettend veel kinderen op een intensive care opgenomen. Zoals ook bij ons in het Wilhelmina Kinderziekenhuis is ongeveer de helft van alle opnames op de intensive care in december, januari door dit RS-virus. En die kinderen kunnen vaak wel geholpen worden, maar het heeft natuurlijk wel een enorme impact op het kind zelf en bijvoorbeeld de ouders. In Nederland overleven de kinderen gelukkig wel vrijwel altijd, dat klopt. Maar het heeft natuurlijk een enorme impact op de kinderen en de gezinnen waar zij uitkomen. Die mensen hebben een kind net een gezond kind thuis gekregen in die roze wolk van het kraambed. En dan gebeurt dit. Nou, is het al spannend wat er allemaal gebeurt en dat wil je niet meemaken. Hoe lang is er aan dit vaccin gewerkt, weet u dat? Ongeveer 10 jaar. De eerste 5 jaar is er na de ontdekking van hoe dat vaccin eruit moet zien, is het vaccin letterlijk gemaakt, ook in proefdieren getest. En de afgelopen 5 jaar is het in verschillende fases bij mensen getest om te zien of het wel echt veilig en effectief is voordat het gisteren door de Europese Gezondheidsregistratieautoriteit is goedgekeurd. Er was wel al een vaccin, hè? Wat is het verschil met dit vaccin? Ja, dat is het mooie. Er zijn nu eigenlijk 2 oplossingen. Een prik aan een baby na de geboorte of een prik aan de zwangere tijdens de zwangerschap. En beide zorgen ervoor dat kinderen die eerste RS-winter goed overleven. De Gezondheidsraad is zich nu aan het buigen over welke oplossing, welke strategie wij in Nederland gaan kiezen. En zullen we dat ook begin 2024 naar buiten gaan brengen. Dat moet onderzocht worden wat misschien het beste is, helemaal preventief, dus bij de zwangerschap of net na de geboorte. Ja, eigenlijk zijn allebei hele mooie oplossingen. En het zal in detail zitten en ook met de prijs van de vaccins te maken hebben welke oplossing gekozen gaat worden voor de zwangeren en of de vrouwen en baby's in Nederland. En het is ook nog denkbaar dat er uiteindelijk gekozen wordt voor een strategie waarbij ouders zelf kunnen kiezen. Dat ze zeggen van, doe mij maar een vaccin tijdens de zwangerschap. Of anderen zeggen, doe mij maar een vaccin voor de baby. En u zei oktober, dat het nieuwe vaccin, wanneer het beschikbaar is dan? Nou, het vaccin is nu geregistreerd en in het eerste kwartaal van het volgend jaar, dus de eerste maand van 2024. In begin 2024 zal de Gezondheidsraad een advies uitbrengen. En dan verwacht ik dat wij dat zullen gaan zien in de winter 2024-2025. Dus helaas, komende winter kunnen wij nog niet veel bieden aan de baby's en de zwangere vrouwen. Gewoon omdat het er dan nog niet omdat er geen advies is van de Gezondheidsraad. Ja, dat kan niet sneller, zeg ik eventjes als leek. Nou, ik zie dat de Gezondheidsraad buitengewoon zorgvuldig de afwegingen maakt. En dit zijn echt lastige afwegingen. Dus beter zorgvuldig dan snel. Maar ik snap wel het ongeduld achter uw vraag van ja, kan het nou niet sneller? Dat voel ik zelf als kinderarts ook. Ik zie die kinderen ook komende winter, zie ik het al voor mij. We hebben een vaccin en toch liggen die kinderen bij ons op de kinderintensive care. Maar toch heb ik ook buitengewoon veel respect voor de zorgvuldigheid waarmee de Gezondheidsraad te werk gaat. Dank u wel, Louis Bont, kinderarts en hoogleraar luchtweginfecties van het UMC Utrecht. Pakketjes bestellen om ze thuis geleverd te krijgen. Niet omdat het zo makkelijk is, maar omdat het niet anders kan. Voor bewoners van dorpen dichtbij het front in Oekraïne is het postbedrijf van levensbelang. En dorpen zijn slecht bereikbaar. Er is daar weinig te krijgen en daarom is Oekraïne trots op zijn postbedrijven die tot op de moeilijkst bereikbare plekken toch nog iedere dag bijvoorbeeld brieven en pakketjes rondbrengen. Een reportage van Matthijs van der Wiel. Er ligt nu een pontonbrug van die drijvende brugdelen, want de brug over de rivier is vorig jaar opgeblazen. De witte bestelbus met de rode letters van Nova Pošta, een van de twee postbedrijven, moet daarna over een zandweg met enorme kuilen om het dorp te bereiken. Nog 2-3 kilometer, zegt chauffeur Serhij. Het laatste postkantoor voor het front ligt in een dorp waar heel zwaar om is gevochten. Geen huis is ongeschonden, veel zijn onbewoonbaar. Hier zaten de Russen gelegerd. Hij wijst de voormalige muziekschool aan, helemaal kapot. Het dorp is vorig jaar september bevrijd. De frontlijn ligt nu een kleine 30 kilometer verderop. Bang is Serhij nooit geweest tijdens zijn ritten. Waarom? Werk is werk. En iemand moet de post brengen. Aangekomen bij het postkantoor gaan de achterdeuren van de bus open. Hij zit helemaal vol met pakketten. Drie mannen beginnen meteen met uitladen en scannen. Het postkantoor zelf was ook zwaar beschadigd. Lange tijd onbruikbaar. Maar ze zijn nu bijna klaar met het herstellen. Maria, achter de balie, vertelt dat alleen toen de Russen het dorp bezet hielden, er geen post kwam. Maar toen de frontlijn naar het oosten opgeschoven was, na de bevrijding, zijn ze meteen weer begonnen. Het is heel belangrijk. Voor de bewoners, maar in de eerste plaats omdat we het Oekraïense leger zo ondersteunen. Ze kunnen hier de spullen ophalen die ze nodig hebben. Ik zie dat een van de pakketten een opgerold camouflagenet is. Een jonge militair komt een heel klein pakketje ophalen. Hij wil niet zeggen wat het is. Geheim, voor zijn werk. Naar een winkel gaan, ergens in de stad, dat zit er voor hem nu niet in. Dit is heel belangrijk. En hij krijgt ook pakketten van zijn familie. Voedsel, huisgemaakt. Een andere militair pakt zijn post meteen uit. Het is een klein auto-onderdeel, aansluiting voor een remleiding. Die was kapot. Gisteren besteld, vandaag bezorgd. Dit postkantoor is echt grote hulp. Het verzenden is wel duur, maar het werkt perfect. Het postkantoor loopt vol met mensen die hun pakketten komen afhalen. Schat de helft militairen, die hoeven niet in de rij. We gaan naar de zomer. De Zoja vertelt dat ze nu spullen bestelt als voorbereiding op komende winter. En het zou veel duurder en ingewikkelder zijn om naar Slavjansk, de stad, te gaan. Ondertussen hebben de Russen veel troepen en materieel verzameld niet ver hier vandaan. Ze zijn bezig met een offensief. Dat is wel weer zorgelijk, maar Zoja vertrouwt erop dat alles nu goed komt. Maria, achter de balie, is wel echt bezorgd over de ontwikkelingen. Hoe lang ze door blijven gaan met de post verzorgen als de Russen weer dichterbij komen? Zolang als het kan. Alleen als het echt levensbedreigend wordt, gaan ze weg. Een bijdrage van Matthijs van der Wiel. Ook Oekraïne. De VS komt volgende week met een nieuw hulppakket voor het land. Volgens Amerikaanse media gaat het om een pakket met een waarde van ruim $400 miljoen. En zitten er artillerie, luchtverdedigingsraketten, antitankwapens en voertuigen in. Hoge ambtenaren zeggen dat clustermunitie geen deel uitmaakt van dit pakket. Naar verwachting maakt president Biden de extra militaire hulp aan Oekraïne dinsdag bekend. In het taalonderwijs komt de komende jaren meer aandacht voor de cultuur en geschiedenis van een taal. Want taal is veel meer dan een rij woorden, zegt de Stichting Leerplanontwikkeling in het AD. Ook al zeg je hetzelfde, de lading kan anders zijn, zegt de stichting. Zo is het in Spanje bijvoorbeeld heel gewoon om de gebiedende wijs te gebruiken, terwijl de Engelsen dat heel onbeleefd vinden. Volgend jaar juni moet duidelijk zijn hoe het nieuwe taalonderwijs op de middelbare school eruit gaat zien. Paarden die alleen staan in de wei of de stal hebben last van chronische stress. Dat zeggen dierenorganisaties en experts op het gebied van dierenwelzijn in het AD. Volgens de deskundigen hebben paarden net als mensen behoefte aan sociaal contact. Ze moeten elkaar daarom kunnen krabben en bijten. De experts pleiten voor een verbod op eenzame paarden. In Duitsland, Zweden en Zwitserland bestaat dat al. Na het tekenen van de Europese asieldeal met Tunesië werd bekend dat Tunesische autoriteiten ongewenste zwarte migranten achterlieten in de woestijn. Een deel van de migranten die begin deze maand naar de woestijn zijn gedeporteerd, werden daarna door het Rode Kruis naar de stad Mednin overgebracht. Journalist Farhoush Ben Salah is net terug uit Mednin. Wat heb jij gezien van de opvang daar, Farhoush? Goedemorgen. Ja, misschien zou ik meer kunnen zeggen over, of zou ik eigenlijk meer moeten zeggen over wat ik niet heb gezien. Want buitenstaanders krijgen geen toegang tot de opvanglocaties. Sommige plekken worden zelfs door het leger bewaakt. President Gijs zei het, is bang voor een slecht imago. Migranten en hulpverleners die ik sprak, die vertelden mij over een soort loods waar nu meer dan 100 migranten op matrassen op de grond slapen. Samen één toilet en één douche delen. Echt heel erg smerig en onhygiënisch. Er is een tekort aan eten, drinken en medicijnen. De meeste migranten hebben eigenlijk alleen nog maar een setje kleren dat ze droegen toen de autoriteiten hen oppakten en overbrachten naar de woestijn. Sommigen zijn hun schoenen kwijtgeraakt. Ze zaten dagen zonder voedsel en drinkwater in de woestijn. Ik hoorde verhalen over militairen die met traangaspoten als migranten dichterbij kwamen. Seksueel lastigvallen, schorpioenbeten en drinken van zeewater om in leven te blijven. En lang verhaal kort, ja, de hulpverlening komt eigenlijk ter plekke niet echt van de grond. Ja, hoe komt dat? De president controleert alles wat er gebeurt en wil dat alles via de Tunesische afdeling van het Rode Kruis verloopt. En dat betekent dat buitenlandse organisaties zoals de UNHCR van de Verenigde Naties en het IOM moeten alles met het plaatselijke Rode Kruis overleggen. Daarna moet het naar het landelijke kantoor van het Rode Kruis en vervolgens nog eens een keer naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het probleem is ook dat het Tunesische Rode Kruis een slechte reputatie heeft en eigenlijk lange tijd nauwelijks in het veld meedraaide. En daardoor wordt er ook erg slecht samengewerkt tussen het kantoor in Mednin en het kantoor in Tunis, de hoofdstad. En in Mednin zijn er eigenlijk nauwelijks middelen. Met als gevolg dat de migranten eigenlijk geen kant op kunnen. Hoe reageerden de inwoners van de stad hierop? Misschien is dat eigenlijk het enige positief puntje nu nog. Mensen zijn vrij hulpvaardig. Dat betekent dat lokale hulporganisaties geld inzamelen, goed samenwerken met het lokale Rode Kruis. Het punt is wel dat mensen echt heel erg veel nodig hebben en Tunesiërs zichzelf ook grote zorgen maken over hoge prijzen en ook zelf nauwelijks werk kunnen vinden. Maar hoe dan ook, er zijn geen spanningen nog tussen migranten en Tunesiërs zoals in de havenstad Sfax. Mednin is kleiner, daardoor stapelen de problemen zich minder op. En de stad vangt al vanaf de Arabische lente in 2011 probleemloos vrij veel zwarte migranten op. Ja, het heeft natuurlijk wel met dit soort dingen, alles heeft wel ook een tijd natuurlijk. Qua vooruitzichten, wat kun je daarover zeggen? Vooruitzichten voor de migranten dan in de eerste plaats? Ja, ik ben daar heel somber over. De situatie is vrij uitzichtloos. Bij het oppakken hebben de autoriteiten hun papieren en hun telefoon vernietigd. Dus ze moeten echt helemaal bij nul beginnen. Ze moeten helemaal opnieuw geregistreerd worden en geïdentificeerd. En waar moeten ze dan daarna heen? Want Europa wil ze niet en Tunesië ook niet. En daarbij is de situatie van alle zwarte migranten in en rond Benin erg verslechterd. Door een nieuwe maatregel mogen zwarte migranten niet meer met het openbaar vervoer reizen. En dat is echt heel erg, want de meeste werkten in de omgeving van met name bijvoorbeeld in Zwitserland of in andere plaatsen in de landbouw of in de constructie van huizen. Maar die mogelijkheid is nu helemaal afgesneden. Journalist Fairouz Ben Salah vanuit Tunesië, dank je wel. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een sloot in Den Haag afgesloten omdat die vervuild blijkt met verschillende kankerverwekkende PFAS-stoffen. Vorige week kwam door het onderzoeksprogramma Pointer aan het licht dat het hier om de meest vervuilde sloot van Nederland gaat. Verslaggever Bo Heijmensen, jij bent bij die afgesloten sloot in Den Haag. Wat gaat er nu dan met die sloot gebeuren? Ja, op dit moment doen ze even helemaal niets met deze sloot. Er komen wel metingen in andere sloten in de buurt. Hij is afgesloten. We zien hier nog dat het gisteren is gebeurd. We zien hier nog verse grond liggen waarmee zo'n duiker is afgesloten. En als je hier aankomt is het ook lastig om te zien dat het hier om de vieste sloot van Nederland zou gaan. Want niet alleen is het een sloot die op het oog niet heel opmerkelijk is. Hij is 4 meter breed, hoge rietkragen langs de zijkant. Maar je ziet ook nog geen bord staan of je ziet ook nog geen linten. Dat schijnt volgende week pas te komen. Maar als je dan van dichtbij kijkt, dan zie je wel dat het water troebel is. Bijna inktzwart. En hier achter loopt een woonwijk. Het grenst aan een woonwijk. En die bewoners die schrokken dus nogal toen ze dus vorige week hoorden dat hier een kankerverwekkende stof in het water zou zitten. En het gaat dan om de stof PFOS. En dat is een variant van PFAS. Ik sta hier met Stijn van Boksmeer. Hij is bestuurder bij Hoogheemraadschap van Delfland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor stof is dat? Het is een stof die gemaakt mag worden en die gebruikt wordt in heel veel consumentengoederen. Hij mag alleen niet in het slootwater zitten. Dus er is een grote kans dat u in uw eigen woning een product heeft waar PFOS in verwerkt is. Hoe kan het dat het in 2020 al is ontdekt, maar dat er nu pas actie wordt ondernomen? Standaard, als wij gaan baggeren, dan doen wij metingen of de bagger vervuild is. En als de bagger vervuild is, dan wordt de bagger verwerkt bij een apart bedrijf in plaats van dat het teruggezet wordt. In 2020 is vastgesteld dat de waterbodem vervuild was. En hebben wij vervolgonderzoeken gedaan. En in die vervolgonderzoeken hebben we ook bij de slootwater gekeken. En ook daar was een concentratie PFOS aanwezig. En dan maken wij de afweging. Er zijn namelijk 2 blootstellingsroutes. 1 is via de vis. Dus de vis die in het water leeft, neemt PFOS op gedurende zijn leven. En die blootstellingsroute is als u de vis vangt, de vis opeet en dan langdurig. Wat is langdurig? Dat is een hele goede vraag, maar dat staat er voor de rest niet bij. Maar het gaat niet over 1 vis een keer gegeten hebben. En er wordt hier wel gevist? Er wordt hier gevist, hoewel dat niet mag. Er is een visverbod voor deze sloot. En voor vissen in deze regio heb je een visvergunning nodig. En mensen met een visvergunning weten dat ze vis terug moeten zetten. Ja. Het is voor ons dan de afweging. Moet je dan extra maatregelen treffen als het niet dusdanig is dat dat vis hier geconsumeerd wordt. Als hier vissen zitten die je veel consumeert. Nou goed, dat is blootstellingsroute 1. En de andere is drinken. Dus dat u het water uit deze sloot drinkt. En dan hebben we het ook echt niet over een beetje water wat in je mond gekomen is als je zwemt. Maar daadwerkelijke consumptie. Die norm werd niet overschreden. Dus we praten over de overschrijding van de norm van consumptie via vissen. Wetende dat hier niet gevist mag worden. Dus dan is het ook niet nodig om de bewoners die hier pak een beetje 20 meter vanaf wonen niet te informeren? We hebben toen de afweging gemaakt dat niet nodig is. Met de huidige metingen komt natuurlijk dezelfde vraag ook weer naar voren toe. Ik denk dat het voor het Hoogheemraadschap het belangrijkste is dat wij vaststellen wat de bron is. Want de sloot is vervuild doordat er de stof afgespoeld is vanuit de kant de sloot in. En dan moeten wij de afweging maken aan de hand van allerlei normen, richtlijnen en grenswaarden, wat ons handelingsperspectief is. En met over die norm, dat blijkt lastig te zijn, want er is in het verleden een fout gemaakt met de cijfers. Ja, met de cijfers is een fout gemaakt voor wat betreft het lokaliseren van de bron. Dus dat maakt voor wat betreft de metingen zoals die gedaan zijn in de sloot. Dus op de waterbodem en de slootwater, daar is geen fout gemaakt. Maar is het nog te achterhalen wat de bron is? Dat is niet te achterhalen vanuit 2020-2021. En dat is ook een van de redenen waarom we de sloot nu afgedamd hebben. Zodat we het gebied isoleren. En nu moeten we wachten tot langdurige regen. Zodat mogelijk diezelfde bron weer PFOS afgeeft in deze sloot. En wij kunnen vaststellen wat de bron is. Nu worden er meerdere metingen gedaan. Ik begreep 14. Wat nou als blijkt dat er in deze woonwijk nog meer van dit soort PFOS-stoffen worden gevonden in de sloten? Ja, dan zullen we op dat ook moeten gaan acteren. Wij achten die kans niet echt groot. Hè. Dus ook in de metingen in 2021 is er een duidelijk verschil geweest bij deze sloot die bij een industrieterrein ligt en de metingen in de woonwijk. De metingen die we afgelopen donderdag hebben gedaan, de twee metingen die vrijgekomen zijn, geven dat verschil ook aan. Ja, het is hier ook al minder geworden. De stof die aangetroffen is in 2021 is daadwerkelijk minder geworden. Maar tegelijkertijd is er een andere aan het PFAS-gerelateerde stof gevonden. Ja, dus er zijn PFAS-stoffen gevonden. Ja, even kort de vraag voor de mensen die hier wonen en verontrust zijn. Is er een gezondheidsrisico geweest voor de bewoners hier? Nou, die vraag hebben we gesteld aan het RIVM voor advies. Dus ik kan daar op dit moment geen antwoord op geven. We hebben afgesproken met de bewoningsvereniging, met de gemeente en de RIVM, dat als dat advies beschikbaar komt, dat er dan een bijeenkomst komt om mensen daarover te informeren. Ja, dat klinkt nog een beetje vaag. Dat klopt, maar het is ook zo dat ik er geen uitspraken over kan doen. Dan ga ik zekerheid geven over iets wat niet onze expertise is. Ons werk is de sloot, zorgen dat die schoon is. En dan maken we gebruik van de richtlijnen en de normen die we hebben. Maar kan die weer schoon worden? We gaan ervan uit dat die uiteindelijk weer schoon kan worden. De vervuiling in 2021, die zat hem vooral in de bagger. En die bagger is verwijderd en verwerkt. De norm zoals die nu in het water zit. PFAS kunnen we niet zomaar uit het water krijgen. Dus het is onderdeel geworden van het natuurlijk systeem, terwijl het een hele onnatuurlijke stof is. Ja. Voorlopig blijft deze sloot dus afgesloten. En zullen er meerdere metingen worden gedaan om erachter te komen of hier in de sloten in de wijk nog meer van dit soort PFAS-stoffen worden gevonden. Stijn van Boxmeer, bestuurder bij Hoogheemraadschap van Delfland. Dank u wel. En jou ook bedankt, Bo. Voor het weekend. In Amersfoort komen de leden van de SP bij elkaar om hun lijsttrekker te kiezen voor de Tweede Kamerverkiezingen in november. Huidig lijsttrekker Lilian Marijnissen is weer voorgedragen om de kaart te trekken. De Spaanse kiezers gaan morgen naar de stembusal om een nieuw parlement te kiezen. Correspondent Miral de Bruyne over de verwachtingen. En als je naar de allerlaatste peilingen kijkt, die zijn van begin deze week, dan is eigenlijk wel te zien dat de centrumrechtse partij, Partido Popular, dat die wel echt ruim aan kop ligt. En dat zou dan dus toch echt moeten gaan betekenen dat premier Sanchez uiteindelijk het veld moet gaan ruimen. Etappe 19 in de Tour de France gisteren zou er eentje worden voor de sprinters, zolang ze dan wel dat kolletje van de derde categorie zouden overleven. Een rustige dag was het idee, wielercommentator Gio Lippens. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je uiteindelijk één rustige minuut gezien? Nee, eigenlijk niet. Vanaf de start. En als je kijkt naar het gemiddelde over de hele etappe, 49,1 kilometer per uur. Ja, dat is echt onvoorstelbaar hard. En de renners waren ook helemaal gaar gekookt toen ze over de finish kwamen. Ik zag gisteren nog even gauw een interviewtje van Matteo Trentin die na de finish werd opgevangen. En die liet even de interviewer zijn metertje zien waarop de gemiddelde snelheid stond. En hij zegt, nou, voor jullie was het misschien leuk, maar wij zijn helemaal dood, zegt hij. Ja, ik kan me eens voorstellen, over mooie interviews gesproken. De winnaar, die had wel het mooiste interview. Ja, dat was heel bijzonder. Matej Mohoric, die echt met een millimeter sprint won van Kasper Asgreen. En die had na afloop, ja, liep hij helemaal leeg. Zo simpel was het. Hij komt natuurlijk uit die ploeg van Bahrein, hè. Daar rijdt hij voor. En Bahrein is de ploeg waar Gino Meder afgelopen maand verongelukte in de Ronde van Zwitserland. Dus die emoties zitten heel hoog bij die renners van de ploeg. Alweer de derde etappe-overwinning voor Bahrein, voor de ploeg van Mohoric. En daarna, ja, het was één spraakwaterval waarin hij alles en iedereen bedankte. De mechaniciens, zijn collega's in de kopgroep. Hij schaamde zich ervoor dat hij zijn medevluchter Asgreen verraden had door vanuit zijn wiel naar de overwinning te sprinten. Ja, het was echt een interview zoals je dat zelden ziet, met zoveel emotie, maar ook met zoveel respect voor zijn medestrijders. En daarbij had hij ook nog eens een keer de opmerking over, ja, eigenlijk de meer dan 150 renners die nu die Tour gaan uitrijden. Hij zegt, ik heb in de bergetappen in de bus gereden, dus zeg maar op het slechtste plekje waar je kunt zitten, eigenlijk achteraan. Hij zegt, heb ik mensen in de ogen gekeken en eigenlijk verdient gewoon iedereen van die 154 renners verdient er gewoon om een toeretappe te winnen. Want dit is zo vreed, deze sport. Het was echt een prachtig interview. Ja, zeker. Vandaag kan hij wel weer, denk ik, in de bus plaatsnemen, dan wel met een ander gevoel. Ja, ik denk het wel, hoor. Ik denk dat hij vandaag het rustig aan kan gaan doen. Want we krijgen bergen en dat is toch mooi, de laatste echte etappe. Hè, voordat we morgen naar Parijs gaan. Met drie kools van de tweede categorie achter elkaar. Met daarbij de Ballon d'Alsace. Dat is toch ook een legendarische kool uit de tourgeschiedenis. En dan op het einde gewoon drie kolletjes achter elkaar. De Col de la Schloeg, de Petit Ballon en de Platzerwazel. En die laatste twee die zijn van eerste categorie. En dat gaat echt nog wel aardig wat gevecht waarschijnlijk opleveren om met name de derde plaats, denk ik, in het algemeen klassement. Wie mag er naast Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar op het podium staan in Parijs? En er zijn nog best wel wat kandidaten, dus ik verwacht wel veel strijd. Col du Platzerwazel, zo'n goede naam is dat nu al. Dankjewel, Gio, en we horen je straks om 14:00 in Radio Tour de France. Dat was het voor vanochtend. Zometeen een nieuwsweekend met Diewertje Blok en Pieter van der Wielen. Maar eerst nog het nieuws met Marnix. Ik wens u nog een heel fijne dag. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinking. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Het is Last Minute Mania bij Corendon. Dus check nu onze vakantiedeals. Want Corendon vliegt je nu super voordelig naar de zon. Het gezellige Alanya, Ibiza, Griekenland of tropisch Curaçao. Je vindt jouw vakantie voordelig en snel op corendon.nl. Disney's Aida.